lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Då så, då var vi igång igen. Du ska vara välkommen till Hell Morgon och tre timmar i mitt sällskap här. Vi sitter här och myser tillsammans och försöker vakna ihop på lördagmorgonen. Unloading, bikes breaking through this. Unit The Body Electric, en låt ifrån Rush skiva Grace Under Pressure som kom 1984. Grace Under Pressure, en skiva som väldigt präglad och färgad av kalla kriget och sån här fascination för automatik och robotik och såna här saker. Lite Terminator-varning och sån här, och 1984, alltså storebror ser dig och allt det där. Ni vet. Så är det. Det blev kanske inte riktigt så, men det finns ändå vissa likheter med hur övervakningssamhället ter sig idag. Det är inte så att man studsar längre om man ser en övervakningskamera som filmar på en allmän plats. Det var helt otänkbart för bara 10, 15, 20 år sedan. Så kan det gå! 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Lagt in lite egna applåder. Kings X, kanske oroliga att de inte skulle få några annars, men det behöver de ju inte vara oroliga för i det här programmet.

Straight to Hell med Ozzy Osbourne. Hör du här i Hellmorgon, ett program som hjälper dig att komma igång på lördag morgnarna och förmiddagarna och söndag morgnarna och förmiddagarna. Jag tänkte att jag plockar fram en skiva från 1981 som heter Point of Entry, och då vet kanske många, men inte alla, att det handlar om Judas Priest. Låten vi ska köra nu heter Hot Rockin'. Listening to Pirate Rock. You can't. One You Love To Hate, ja. Så heter låten. Med Halford, som innehåller sångarna Rob Halford och Bruce Dickinson, som hjälper till där. Sjunger kanske situationen i sina då före detta band, när detta begav sig, Iron Maiden och Judas Priest. Det var också Judas Priest vi hörde innan Halford med Hot Rockin', en låt som finns med på, vad heter den då? Point of Entry heter den, skivan som kom 1981. Nu ska vi tillbaka till år 1979. Steering wheel. I Believe in a Thing Called Love av och med The Darkness. Just det, The Darkness som nu faktiskt heter, inte bara Darkness som många säger. Den här låten finns med på plattan Permission to Land som kom 2003. Innan det hörde vi AC/DC med Highway to Hell, titelspåret från skivan som kom 1979. Det vill säga för 30 år sedan. Nej, det är inte alls det, för 40 år sedan. Herregud, Jonas, vakna nu med din matematik. Tack, okej, jag ska göra det. Highway to Hell, sista platta med sångaren Bon Scott, originalsång, eller ja, egentligen inte originalsångaren, men den första sångaren som förevigades på skiva med AC/DC, Bon Scott. Han som då ja, festade helt enkelt och somnade i baksätet på en bil och sen inte vaknade mer. Han fick ju den här, ja, ni vet det här, när man kanske har druckit väldigt och partat väldigt mycket och sen så kräks man lite och inte vaknar utav att man kräks och hamnar i luftrör och såna här saker, och då kan man kvävas, vilket var vad som hände troligtvis. Tråkigt. Och sen 1980, detta var i februari 1980, under 1980 sen så kom ju AC/DC tillbaka med sin nya sångare Brian Johnson och levererade sin mest säljande platta någonsin, nämligen Back in Black, så det gick ju bra för dem ändå, kan man säga. Några som också släppte en ny platta 1980 med en ny sångare, en ny sättning, var ju nästa band. De släppte en platta som heter Heaven and Hell 1980. Jag pratar naturligtvis om Black Sabbath, men inte Heaven and Hell vi ska lyssna på. Vi ska lyssna på en låt som finns med på den senaste och förmodligen då sista skivan som de gjorde, som heter 13. Och det var inte med sångaren som kom in 1980, Ronnie James Dio, utan det var med originalsångaren Ozzy Osbourne. Det här är låten Damaged Soul. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Just nu får alla nya kunder hos Hyper dela på 1 000 000 kronor helt utan omsättningskrav. Så här funkar det. Gör din första insättning. Du är nu automatiskt kvalificerad. Miljonen delas upp och sätts in på ditt spelkonto på självaste julafton. Vi ses på hyper.com. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, så vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt och det blir jättebra. Testa vår bästa automattvätt och få en alla din ask för köpet. Välkommen! Köp världens bästa julklapp till både dig själv och familjen. Ett årskort på Nordic Wellness för galet låga 3899 kronor. Eller ett 10-kort för endast 499. Då kan du träna på alla våra klubbar. Den perfekta julklappen hittar du på Nordic Wellness, Sveriges största träningskedja. Kostym och en guldklocka till. Kanske resa till solen. Du får vad du vill. Hundratals klappar, skinka och lax. Jul ska ju firas till max. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Vad önskar du dig julklapp i år? Oj, ingen aning. Presentkort på Jula? Det var taskigt. Vad menar du? Jag får beslutångest. Jula har 15 000 produkter. En upplåsbar tomte då? Jaså, jag sa ju det. Jula har 15 000 produkter och du tänker köpa en upplåsbar tomte. Jag trodde vi var riktiga kompisar. Det är väl tanken som räknas? Jo, men det är en liten eller en stor tanke. Jag vill ju bara ge dig något fint. De har snöslungor också. Snös? Tyst, jag vill inte veta. Men du förstår hela julafton. Din Volvo förtjänar omtanke, även när den inte är helt ny längre. Därför introducerar vi Volvo Original Service Classic, anpassad för bilar äldre än 6 år. Förutom en noggrann kontroll av bilen ingår förlängd vägassistans, servicegaranti i 1 år och en stämpel i serviceboken. Det ger dig samma trygghet som du är van vid till ett förmånligt pris. Kontakta din Volvo-handlare för att boka en tid. Välkommen! Det har gått upp för mig att jämföra är bra. Kan ge lägre ränta och det vill alla ha. Lendo, Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Blanda fritt bland dina julfika favoriter på Pri. Lussekatter, mjuka pepparkakor och mycket mer. God jul på Pri. Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning, kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning, gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cash-free spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Klappar, skinka, dopp i grytan. Tänk vad många saker som man hoppas på att få. Hon vill ha stavar och olja för bättre liv. Vibrerande kulor, jag bara hårda paket. Vuxenleksaker, rova sen. Något till min pojkvän. Sköna ska de vara förstås. Allt för att komma loss. Vuxenlekar, vuxenleksaker, vuxen.se. Köp dina vuxenklappar på vuxen.se. Ny bil till helgen. Hör dig själv säga det. En ny Mercedes till helgen. Nu minskar vi våra lager och erbjuder utvalda modeller från Mercedes-Benz till förmånliga priser. Men vänta inte för länge, antalet är begränsat. Välkommen in till din närmaste Mercedes-Benz-agent. Obegränsat företagande. Få obegränsad mobildata i Tele2s testvinnande mobilnät och surfa som hemma i 62 länder för 599 kronor i månaden. Välkommen till Tele 2 Företag. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele 2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Go, go! Go, go! Va? Jo, men bra magstöd på något sätt ändå. Mm-hmm. Mm, pass på. Go! Go! Go, go! Go! Där det roliga händer. GoGoCasino.com. Och du, 18 år. Regler och villkor på GoGoCasino.com. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Rydsbilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Säg, du lyssnar på Hellmorgon med mig Jonas Slättung, och det här var Pat Benatar med Hit Me With Your Best Shot. Vi ska lyssna på ett band nu som kommer från Franklin, Tennessee. Det ligger i United States of America, om ni vet var det ligger. Ett band som jag inte vet så himla mycket om och inte har lyssnat så himla mycket om, men som jag tycker är ganska så bra. Och därför tänker jag att vi ska spela en låt med detta gäng som heter Misery Business. Jag pratar om bandet Paramore. I'm in the business of misery. Let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, it's ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited a long while, she finally set him free. I told him I couldn't lie, he was the only one for me. 2 weeks and we caught on fire. She's getting out. Music. Misery Business och nu sist här Billy Idol med White Wedding Part 1 faktiskt, om man ska vara PT. Jag visste inte att det fanns en part, om det finns några fler parts. Det här var ju Part 1 i alla fall. Ja, ja, okej. Okay. Vi ska be oss till år 1989 igen. Vi var inne där och nosade förut för ett tag sedan här i programmet. 1989 så kom nästa band med en skiva där de presenterade sin då nya sångare. Man hade haft samma sångare innan i många år och varit lite sådär halvprogressivt symfoniska. Men på den här nya skivan som kom 1989 så valde de ett lite rakare spår, framförallt i den här låten. We'll be right back. in You med Marillion från Skivlan Seasons End som kom 1989. Skivan som också innehåller den fantastiskt fina balladen Easter som är, tycker jag i alla fall, en av Marillions allra bästa låtar. Det var på den här skivan som sångaren Steve Hogarth begick sin Marillion-debut och han har varit bandets sångare sedan dess, det vill säga i 30 år. Men han kommer för alltid ändå att vara känd som bandets nya sångare efter Fish. Yeah. All Day and All of the Night, en låt som i original spelas in av The Kinks, eller Kinks som ni vet vilka det är, 60-talsbandet som i och för sig höll på 70-talet också, en bit in på 80-talet med, men mest kända för sin 60-talsproduktion. Det här var inte de alls, utan det här var en låt från, eller en version från 1981 som spelades in av Praying Mantis. Bandet som på nästan alla sina skivomslag, åtminstone förr om åren, hade bönsyrsor i olika varianter. För vad betyder Praying Mantis? Jo, det betyder nämligen bönsyrsa. Ni vet, en sån här gräshoppa som har såna här äckliga klor som kan smälla bytet med. Stora ögon och så här. Mm. Oh, jag tycker generellt inte illa om några djur egentligen, men just jag tycker att det är lite äckligt med bönsyrsor. Är lite äckliga tycker jag faktiskt. Om man får säga det. De kan ju inte hjälpa att de är bönsyrsor, men ni förstår vad jag menar. Bon Jovi var det innan det med We Weren't Born to Follow, som du hör här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 12, men just nu så är det dags för det här. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig, och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Drömmer du om artistlivet? Vi fattar. Allt du behöver är en bra repertoar. Ett starkt Instagame. Och en massa varmvatten så du kan öva skalor i duschen förstås. Den fjärrvärmda stämningen i duschen presenteras av Kungel Energi. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Känn hur ägandet långsamt försvinner och hur friheten infinner sig. Kia Privatleasing är som ett frihetskontrakt. Du kör en välutrustad Kia utan att äga från 1795 i månaden. Beställ på kia.com eller kom in till din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, Hellmorgon är programmet du lyssnar på. Jonas Slättung är rösten du hör just nu. Och i bakgrunden tonar sakta men säkert Pink Floyd fram med On the Turning Away. Mycket, mycket fin låt. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all. Thank you. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said, that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag over his face, from his family and his friends. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. She walked through bullets and haze. I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on. So I lifted my gun and I fired away. And the shells jumped through the smoke and into the sand that the blood now had soaked. She collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars, so damn proud. And I brought home that flag. Now it gathers dust, but it's the flag that I love. It's the only flag I trust. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you? Mycket fint stämt där. Vi började med Pink Floyd, On the Turning Away, från Momentary Lapse of Reason-skivan som kom 1987. Och nu sist här, Rise Against med Hero of War, som är betydligt nyare. Den kom nämligen 2008, så den är inte jätteny egentligen. Den är 11 år gammal, men ändå lite nyare, så får man ändå säga att det ligger till. Men jag tänker att jag hängde upp mig lite på det här med 1987 faktiskt. Jag tänker att vi ska kasta oss dit igen. Och ett väldigt tungt band. Och vad jag menar med det kan jag berätta efter. Like a Mammoth med Fat Man. Och ni vet vad en mammoth är. Mammoth är ju mammut helt enkelt. Det är ju det här elefantdjuret, numera utdöda elefantsläktet, eller släkt med elefanterna, mammutarna, en egen gren av snabeldjuren kan man säga. Släkt med elefanterna, men inte elefanter liksom. Det är lite lurigt det där. Och den mest kända mammutsorten var ju ullhårig mammut som fanns på de här breddgraderna och fanns, var väl den som dog ut senast. Det var bara några tusen, jag vet inte hur många tusen år sedan, men 5-6 tusen år sedan kanske, 4-5-3 tusen, jag vet inte. De har ju hittat sådana på någon liten sibirisk ö som var ganska där och trodde liksom att den har varit utdöd mycket längre än vad den var, men så visade det sig att de här fynden var bara 3 tusen, 4 tusen år gamla. Så de fanns kvar längre än vad man trodde. I alla fall, mammutar. Ullhårig mammut var ju bara en utav de olika arterna mammut för övrigt. Den var inte speciellt stor heller. Den var ju typ i size jämförbar med indiska elefanten. Det är ju för sig stort jämfört med människor, men ja, ni vet vad jag menar. Sen fanns det andra mammutar som inte hade långt hår, inte lång päls och inte var ullhåriga, som också var mammutar, men som var mycket, mycket större och hade mycket, mycket längre betar och var asbigga helt enkelt. Varför berättar jag detta? Jo, därför att bandet heter Mammoth. Och varför heter då detta band Mammoth? Ja, mammutar är, trots att jag satt precis och sa att de inte var så stora, så var de ändå jävligt stora jämfört med människor. Och lite av, en liten hint kan man också få av låttiteln Fat Man. Det var nämligen så att alla medlemmarna i det här bandet var ganska väl tilltagna kroppsligt, om man säger så. De var ganska stora pojkar. Bland annat så var det Nicky Moore, sångaren här. Han hade tidigare varit med i Samson. Han som tog över i Samson efter att Bruce Dickinson lämnade Samson och gick över till Iron Maiden. Då fick Nicky Moore hoppa in där. Och så var det John McCoy också på bas och på, han satt liksom vid produktionssättet. Han var lite grann bossen i det här bandet. Han skrev låten och producerade och tror även han spelade gitarrsolot faktiskt och gitarr i den här konstellationen. Annars är han ju basist och en väldigt duktig sådan och en duktig producent som kommer från bandet Gillan. Ian Gillan, ni vet, sångaren i Deep Purple. Hans band under sena 70-talet och tidiga 80-talet var ju Gillan, och där var John McCoy med, skrev låtar, producerade och spelade bas och gick också upp i vikt en hel del under den perioden. Så att alla i det här bandet Mammoth var stora, storvuxna och lite runda, och därav bandnamnet Mammoth och låttiteln Fat Man. Så, nu vet ni det. Crying the night you the old classics. Deal of I Like Radio. Before I Die heter låten, Armored Saint heter bandet. Bandet som hade en sångare som heter John Bush. En man som tog över sångmikrofonen i Anthrax efter att Joey Belladonna fick sparken eller slutade. Eller hur det nu var på 90-talet där. Så var det John Bush. Väldigt, väldigt bra sångare. Och Armored Saint, väldigt, väldigt bra band. Som i alla fall inte här i Norden fick jättemycket uppmärksamhet, men som annars i hårdrocksvärlden är ganska så erkänt bra. Den här skivan heter Delirious Nomad, kom 1985. Innan dem så var det Rise med gruppen Heat, och nu innan reklamen kör vi lite Halloween in the middle of a heartbeat. Seen me as your friend. Anything we have is those hungry nights, but there's so much left unsatisfied. All those little things you told me ain't good enough to show me that we're gonna make it through. Together we are still so far apart. little things you tell me could bear enough to show me that we're gonna make it through the time. I found out in the middle of a heartbeat, and I know that I'm telling right. Together we are still so far apart. I found out in the middle of a heartbeat that the more I try to be your light, I can't get any closer to your heart. To your heart. En bra relation bygger på omtanke. Kom in till oss på Peugeot så ser vi till att din motorvärmare fungerar optimalt. Så din bil blir varm när du behöver det. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Nu har jag bestämt mig för att testa något nytt. Jag vill dejta seriöst, känna mig trygg och få kontakt med andra singlar som också längtar efter någon att komma hem till. Och jag har hört så många som har träffat sin partner på mötesplatsen. Jag kommer ladda ner appen redan idag. Välkommen till mötesplatsen.se. Go, go! Go, go! Va? Jo, men bra magstöd på något sätt ändå. Mm-hmm. Mm, pass på. Go! Go! Go, go! Go! Där det roliga händer. GoGoCasino.com. Och du, 18 år. Regler och villkor på gogocasino.com. Jetpack vill att vi ska producera radioreklam för deras expressleveranser. Okej, okay. Vad levererar Jetpack egentligen? Allt möjligt. Som vad då? Dokument, läkemedel, mässmaterial, reservdelar, byggmaterial, allt. Då tycker jag vi gör så här. Jetpack levererar allt. Så som dokument, läkemedel, mässmaterial, reservdelar, byggmaterial. Samma dag. Från dörr till dörr över hela Sverige. Jetpack. Det blir ingen riktig jul utan två lussebullar för 29 kronor på Preem. Eller en lussebulle, en mjuk pepparkaka och två saffranskakor med glasyr för 49 kronor. Blanda fritt bland dina julfika favoriter till riktigt bra priser. God jul på Preem. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar. På mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Är det viktigt för dig att få hjälp snabbt när du är sjuk? Med Kry i mobilen är hjälpen aldrig längre bort än ett videosamtal. Vi har öppet dygnet runt och du behöver inte ens gå hemifrån. Smidigt va? Välkommen till Kry. Trygg vård direkt i mobilen. En pickup, check. Fyrhjulsdrift, check. Bekvämare fjädring, check. Högre maxlast, check. Bättre bromsar, check. Ny släpvagnsstabilisering, check. Uppdaterat infotainmentsystem, check. Det får räcka. Provkör den grundligt förbättrade Nissan Navara hos din Nissan återförsäljare. Fullutrustade Nissan Navara N-Guard inklusive 5 års garanti från 312 990 ex-moms. Nissan. Innovation that excites. Nu kan du vinna 50 miljoner för den goda sakens skull. Sverigelotten Premium från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Har du alltid önskat en uppblåsbar tomte med integrerad LED-belysning från Jula? Varför undrar du det? Jag tänkte köpa julklapp till dig. Ohoj! Bara något litet. Men alltså något litet, 500, 1500? Men det är väl tanken som räknas? Jo, men är det en liten eller en stor tanke? Du kan få ett presentkort att handla själv på jula.se. Det var taskigt. Vad menar du? Ja, det är omöjligt att välja. De har ju 15 000 produkter. Jag får stressandning nu. Ja, förlåt. Alltså, jag får beslut förlåt, om det. Jag vill bara ge dig något fint. Om du är trött och less på bankernas fason, ställ dem mot varandra i en ränteauktion. Lendo, Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Din Volvo förtjänar omtanke, även när den inte är helt ny längre. Därför introducerar vi Volvo Original Service Classic, anpassad för bilar äldre än 6 år. Förutom en noggrann kontroll av bilen ingår förlängd vägassistans, servicegaranti i 1 år och en stämpel i serviceboken. Det ger dig samma trygghet som du är van vid till ett förmånligt pris. Kontakta din Volvo-handlare för att boka en tid. Välkommen! Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning, kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning, gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cashfree spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Nu introducerar vi Crunchy Nacho, passion från Mexiko, med salsa och smakrik jalapeño majonnäs. Väl mellan två gröna alternativ eller svensk nötkött. Kom in och prova till lunch. Max, Sveriges godaste burgare. Säkerheten först hos Biltema. Ge bort julklappar med omtanke som brandfiltar, brandvarnare, brandsläckare. Hos Biltema. Varsågod. Nu får alla lottospelarna chans att bli miljonärer. Vad är det här? Två chanser, eko. Nej, kan du stänga av ekot? Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Now he's dead. Mama, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Anyway the Wind Blows, Bohemian Rhapsody, Queen därifrån skivan A Night at the Opera 1975 kom den. Just nu så sitter du och lyssnar, förmodligen i alla fall om du hör detta. Du kanske bara hör det i bakgrunden, jag vet inte, men du borde sitta och lyssna på Hellmorgon. Ett program som går i Pirate Rock lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Ett program där jag, Jonas Slättung, tillåts breda ut mig i all min prakt och härlighet. I'm listening to Pirate Rock. På parad, det är ju vad låten heter, eller Bulls on Parade egentligen om man ska vara PT. Rage Against the Machine var det i alla fall. Skivan heter Evil Empire, en väldigt bra skiva som kom 1996 med detta band. Vi hörde Foo Fighters innan det med Learn to Fly. Nu då, ett band som inte så många spelar nu för tiden, inte så många ens på den här stationen faktiskt, men jag vet att några gör det, så jag ska inte säga så egentligen. Men framförallt är det jag som gör det. Den här låten finns med på en skiva som heter just samma sak som låten heter. Det vill säga In for the Kill. Living ain't easy, it opens your hands.

Vi finns där för att laga din slang. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. And now back to music on Pirate Rock. Hepp, hepp, hepp. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas och är din lille ciceron, din lille guide i den sköna rocken och hårdrockens värld. En rock som ska hjälpa dig att vakna till liv på lördagar och på söndagar mellan 9 och 12. Det är då programmet Hellmorgon går nämligen. Vi plockar fram en platta nu från 1984 med ett band som heter Deep Purple. Music. Into the night, The sound of a fight. Father has spoken. Seconds to Mars, Kings and Queens heter låten. Det finns med på skivan This is War som kom 2009. Det är 10 år sedan alltså i år. Ja, snart är det 11 år sedan. Innan det så var det Deep Purple med Nobody's Home från plattan Perfect Strangers som kom 1984. Deep Purples comeback-skiva efter att de hade varit nedlagda i typ 8 år eller något sånt där. De slutade där och de återbildades som Mark II, uppsättning nummer 2. Med Ian Gillan på sång och Roger Glover på bas och givetvis också då John Lord på keyboard och Ian Paice på trummor och Ritchie Blackmore på gitarr. Och denna sättning fortsatte att göra några skivor till eller de gjorde egentligen den här Perfect Strangers, och så gjorde de House of Blue Light, och sen så splittrades de igen, eller de tog in Jolene Turner på sång och gjorde Slaves and Masters-plattan 89 tror jag, eller var det 90 kanske. Och sen så sa skivbolaget ifrån att det går inte att ha Jolene Turner i Deep Purple, det måste vara Ian Gillan. Så då tog de tillbaka Ian Gillan. Och Richard Blackmore, som då var den som alltid bråkade med Ian Gillan, han ville inte det, men han sa okej, men då ska jag ha 150 000 på mitt bankkonto. Och det fick han. Så kan det gå. Nu ska vi lyssna på några andra som inte riktigt hade lika mycket pengar. We'll be right back. hette plattan, Lucretia hette låten, Megadeth hette bandet. 1990 kom den här fantastiskt fina melodiska thrash-skivan som är en av de bättre i genren. De flesta brukar ju framhålla Countdown to Extinction som är skivan som kom efter, för att det var då man kan säga att Megadeth liksom slog igenom på bred front. Men och den är väldigt bra tycker jag. Jag tycker att den är jättebra. Men Rust in Peace är ett mästerverk. Ett fantastiskt mästerverk. Så har man inte kollat in Rust in Peace med Megadeth så bör man göra det. För det är en asbra skiva. Vad var det innan det då? Jo, det var någonting som inte kanske är ett sånt tekniskt mästerverk, men som kan ha sina kvaliteter ändå på grund av sin attityd bland annat. Ramones var det med Blitzkrieg Bop. Vi skuttar raskt tillbaka till år 1976, plockar fram en skiva som heter Destroyer med ett band som heter Kiss och spelar följande lilla stycke. Does he look like me? Do you tell a lie? Love Bites med Def Leppard ifrån deras monsterhitplatta Hysteria som kom 1987. En platta som låtmässigt fortfarande är intressant tycker jag. Det är liksom, hur ska jag uttrycka mig? Soundmässigt så kan den möjligtvis kännas lite daterad, Hysteria, men den är fortfarande, ja, känns god tycker jag. Men låtarna på den här skivan är till synes, om man först kollar på plattan, först lyssnar på den, så låter de enkla, men det är de inte egentligen. För man går in och lyssnar på dem, så är de har ganska mycket små detaljer här och där som gör hela grejen naturligtvis. Det finns små skeva ackord eller små, någon liten grej som händer där. De stoppar en halv takt in och sådana saker. Det är massa saker som händer. Jag tror att en del av Hysterias framgång ligger i det receptet. Därför att skivan som kom efter den här skivan, som väl är Adrenalize om inte jag minns helt fel, där är de små nyanserna borta, och den tycker jag också är mycket, mycket tråkigare. Men den sålde naturligtvis svinbra den också, om inte annat av bara farten, för att Hysteria sålde så mycket. Så kan det gå när jag sitter och tycker saker och ting. Det behöver inte stämma överens med den objektiva sanningen, men det är min åsikt i alla fall, så är det. Innan det så hörde vi Kiss med också en ganska så välsäljande skiva. Destroyer-plattan som kom 1976, produceras av Bob Ezrin, också ett produktionsmästerverk om en 11 år innan Hysteria. Top notch 1976 kan man säga produktionsmässigt. Och faktiskt också den Kiss-skiva som man får säga är mest välproducerad. Om man då med välproducerad menar att den är mest arrad, alltså arrangerad, och har haft någon slags produktionstanke bakom sig. Många andra Kiss-skivor är ju mer plugga in och bara köra. Vilket de gör jävligt bra också, ska jag tillägga. Ja, nu har jag pratat jättemycket om detta, och det är ju så att det får jag lov att göra eftersom det är mitt program som heter Helgmorgon här i Pirate Rock. Men nu är det dags för lite reclaim. För många barn och unga är jullovet en extra utsatt tid, och många mår dåligt när skolorna stänger. Därför håller BRIS öppet hela lovet. Behovet av hjälp är stort, och vi på Circle K har därför valt att stödja BRIS. Det kan du också göra när du köper vår bästa biltvätt. Välkommen till Circle K. Spela snabbare på snabbare.com. Hej, Pontus Gårdinger här. Visst känns det som att de flesta som gillar kasino och sport numera väljer snabbare.com. Och häng med på det här. Hela vägen fram till nyår kommer snabbares spelare kunna vinna riktigt sköna jackpotar även på vanliga spel. Totalt över 1 miljon i jackpotvinster. Det är ju sanslöst bra. Spela snabbare på snabbare.com. Obegränsat företagande. Få obegränsad mobildata i Tele2s testvinnande mobilnät och surfa som hemma i 62 länder för 599 kronor i månaden. Välkommen till Tele2 Företag. City On, when jul means a great deal. Robotdammsugare, AirPods, ögonskugga, strumpor. Sluta, hjärtat, allt är lugnt. Nej, mobiltelefon, elskoter, Lego, pippihus. Älskling, tomten har redan ordnat allt. Tomten, var får du allt ifrån? Från CD-ON såklart. CD-ON, och en hela önskelistan means a great deal. Ho, ho, ho. Hej, Svidor har ett superstort sortiment med entrédörrar. Både till färg och modell. Har du en kund som har svårt att bestämma sig, så kan du tipsa om Svidors app Door Designer, där man enkelt kan se olika dörrar på sitt eget hus. Spara mycket tid och möda för dig. Vi är Beijer, och vi bygger dem som bygger. Nu är det tvättveckor på OKQ8. Vi värnar om miljön. Alla våra produkter är svanemärkta, som vi har i biltvätten. Jag tvättar alltid min bil i automattvätten. Det är enkelt, smidigt, och det blir jättebra. Testa vår bästa automattvätt och få en Aladdin ask för köpet. Välkommen! Vad är det nu? Nu är det jul igen! Hur länge då? Gud, har en påska! Är det säkert? Det är inte sant, för däremellan kommer fastan! Ge din favoritförening en god jul och vinn 25 miljoner. Sverigelotten från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Ja, men wow, vad fint du har gjort. Vilken julstämning!

Space Machine heter låten, Royal Republic heter bandet som du hör här i Helgmorgon som strax är slut. Jag heter Jonas Slättung och önskar dig en fortsatt trevlig lördag och säger att ni och jag, vi hörs imorgon klockan 9. Då kommer Helgmorgon tillbaka. Jag lämnar er med Rainbow och låten Magic. Ha en fortsatt trevlig lördag. Adjö, adjö, adjö. Pirate Rock gives you the best rock music.